Meteorologisk institutt presenterer nå i samarbeid med Mixteatret en ny episode i den uendelig lange føljetongen Værmeldingen. Vi husker fra 18. mai at det overhovedet ikke hadde vært noen nedbør på Blindern siste døgn, og at det kun hadde falt 12,5 mm siste 30 døgn, til tross for at det normalt skulle ha falt hele 42 mm. Det var særlig varmt denne søndagen. Maksimumstemperaturen var på hele 25,4 grader, men allerede klokken 20 var den sunket til 22. Det normale skulle vært 13,7 grader, men det var det bare folkene på Meteorologisk institutt som visste om. Og nå endelig, dagens episode. Værvarsler som gjelder til i morgen kveld.